Maar tijdens je eerste verlofperiode ben je met het kleinere loodje, ja, met Tieke als chauffeur, naar Luxemburg, naar Vianden. Je bent dus via die naam weer teruggekomen. Weet je waar ik dan in zat, denk ik? In Luxemburg of in Vinkel, ik geloof een kaart. En dan vonden wij een portefeuille. En die was hartstikke vol met, nou, ik weet niet hoeveel Belgische francs. Heel veel papier. Nou, dan lezen ze. En toen zijn wij toen zo eigenlijk stom geweest om dat aan die juffrouw in die winkel te geven. Die hadden we naar het politiebureau moeten brengen. Of zelf of moeten zeggen, hier zijn wij, wij hebben het. Ze kunnen bij ons terugkomen halen. Maar er was zo'n dikke portefeuille, hartstikke vol met. Kan zich nog een verhaal herinneren uit die verlofperiode met jou, wat hem nog lang geheugen heeft? Dat was een periode dat jij regelmatig bij de boer auto's huurde. Dus dat betekent eigenlijk wel dat je al wel net je rijbewijs gehad had in die tijd. En toen liet ik jou eens een keertje met me meerijden. En dat was de tijd dat ik bij de honderden auto's die ik bij de boer eigenlijk wel bereden had, reed ik net in die periode in een Mayflower. Triumph Mayflower. En we komen gedikkeld op de Tilburgsweg. Jij zat aan het stuur en je ging iemand inhalen. En toen kwam er net een tegenligger op die akelige driebaansweg. En toen gilde ik tegen jou: vasthouden! En ik dacht, dan gaan we wel terug. Nee, maar toen geef jij gas. En die tegenligger die moest gedurig opzij gaan. Ja, ze hebben nog op een grafisch geweest. Zo'n verschrikkelijk moment geweest. Dat je ziet, nou ja, dat is recht erbovenop. En dat kan niet anders. Maar ik zei, vasthouden met dat ding. Maar uiteindelijk, dat ding is er goed van afgekomen. Daar weet ik niks van. Dat heeft op mij geen indruk gemaakt. Zo rijd ik nog. Maar in ieder geval, diezelfde Mayflower die ik toen voor de boer nog reed, die heb jij gekocht. Waar ik hem nog had. Het is een ontzettend leuk wagentje, maar je moest hem wel kennen, want door dat soort van bouw kon hij uit zijn balans raken. Nee, hij was niet aerodynamisch. Nee, dat was je per se niet. Maar ik kan me niet voorstellen dat een Engelse auto dat is. Want als je de foto ziet van die Mayflower. Maar kom daar. Waar staat die foto van die Mayflower? Oh, die komt dadelijk wel. Die staat erin. Ja, maar die heb ik zo. Die heb ik ook nog van één. Heb jij die? Een foto van de Mayflower, ja. Oh, ja, nee. Dan ben je daar, nee. Die hebben wij ook, waar Mieke aan het stuur zit. Toen wij terugkwamen, hebben we er een gekocht. Bij de boer. Ja, dat praat je al over nou. Ja. Ja, in jouw geloof had je er ook in. Oh ja. Hey, wat was het dan voor een type auto? Engelse. Een Engelse auto, Triumph. Een Triumph, Mayflower. Jawel. Heb je de haakvulling gereden? Nee, nou. Ja. Dat, jouw verhaal, dat was een zwart. Ja, dat was een zwarte. Ja. En mijn Mayflower, toen ik terugkwam, heb ik weer een Mayflower gekocht en dat was een zilvergrijze. Ja. Oh ja? Ja. Ja. Die ken ik niet. Jawel. Die heb ik lang gehad in de Haag nog. Ja, zo dik. Heb jullie hier al bestaan op het eind, toen die afgeschreven was. Maar die was kapot al bestaan, dus ik had niet naar huis. Ja. Na jaren. Ja, nou, ik word hem nog, dan reed hij nog. Ja, ik nog.